Før bedre sent enn alvor i dag, lover vi at alle de som hører på hele programmet, uten å slå over på en konkurrerende kanal, automatisk vil få tilsendt en sjokolade.